نمکی، دختر با نمکی، بی خبر از حال من، با تو صد ناز و ادا، می کشد دست مرا تا نگرد حال من. قصه نو خامد از دفتر اقبال من، دم زند از گردش روز و مه و سال من. راز سر بسته دل رامز کفن خاند، خاند آن نکته که من دانم و دانم. سر کند قصه ها سه بخت پیروز من، دهدم مژده سرور بی پایان، به زبان آورد نام رقیبان من، گوید ایمن بود از فتنه ها جان من، به تحمل شود هر مشکلم آسان. دخترک خواستن من از او خوشحال، او پی دیدن فال من اسیر خط و خال، مهر او جویم دخترک خندان، نگرد بر من نگهم با نگهش، کم کم آید به سخن راز دل گویم. من خرسند است تعبیر او، در دل بینم تصویر او، تقدیر من تدبیر او. عشق جان سوز من سر کند قصه ها ز بخت پیروز من، دهدم مژده سرور بی پایان، به زبان آورد نام رقیبان من، گوید ایمن بود از فتنه ها جان من، به تحمل شود هر مشکلی آسان. Thank you. نمکی دختر با نمکی بی خبر از حال من با تو صد ناز و ادا می کشد دست مرا تا نگرد حال من قصه نو خامد از دفتر اقبال من دم زند از گردش روز و مه و سال من راز سر بسته دل رامز کفن خار و ند خاندان نکته که من دانم و دارم سر کند قصه ها زبخت پیروز من دهدم مجده سرور بی پایان به زبان آبرد نام ردیبان من گوید ایمن بود از خفته ها جان من به تحمل شود هر مشکلم آسان دخترک خورسن من از او خوش ها او پیه دیدن فال من اسیر خط و خال مهر او جویم دخترک خندان نگهد بر من نگهم با نگهش کم کم آید به سخن راز دل گویم خورسند است تعبیر او در دل بینم تصویر او تدبیر من تدبیر او سوز من سر کند قصه ها ز بخت پیروز من دهدم مژده سرور بی پایان به زبان آورد نام ردیبان من گوید ایمن بود از فتنه ها جان من به تحمل شود هر مشکلی آسان